nume, în Comisia de Sănătate, la audieri, vor veni mamele care i-au dat șpagă. Și Nicolae Bănicioiu trebuia să dea explicații ieri în fața procurorilor de la Parchetul General despre modul în care au fost îngrijiți tinerii răniți în incendiul de la colectiv acum 4 ani. Fostul demnitar nu s-a prezentat însă la audieri. Probabil vom ajunge în sfârșit la marii responsabili. Ce au făcut domniile lor? Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Lista miniștrilor din cabinetul Orban va fi definitivată astăzi în ședința biroului politic al PNL, programată să înceapă la 13, apoi programul de guvernare și numele celor care vor conduce ministerele vor fi depuse la Parlament. Problema liderului PNL este însă matematica parlamentară, care în acest moment este defavorabilă. Premierul desemnat Ludovic Orban caută în continuare sprijin pentru învestirea guvernului, după ce Pro-România a anunțat că nu va vota noul cabinet. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Înaintea ședinței în care va fi validată lista miniștrilor, premierul desemnat se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis. Noul guvern ar urma să aibă cel mult 16 ministere față de 24 câte sunt în prezent în cabinetul Dăncilă. Premierul desemnat Ludovic Orban a spus că va ține cont de părerile tuturor partenerilor atunci când va definitiva lista miniștrilor. USR, ALDE și UDMR au anunțat deja că sunt gata să voteze noul cabinet. Parlamentarii PMP au fost nemulțumiți de cum au decurs negocierile cu PNL, dar ar putea susține guvernul Orban. Pro-România, în schimb, a anunțat că nu va vota, ceea ce nu-l alarmează însă pe premierul desemnat Ludovic Orban. Vă mărturisesc că mă așteptam la această poziție. Asta nu înseamnă că șansele de a reuși investitura guvernului nu rămân în picioare. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenți, cu parlamentari din PSD. Sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuții și care cred că ar putea fi convins să vină să participe la votul de investitură. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru, iar în acest moment i-ar lipsi 12 voturi, spun surse din conducerea PNL citate de Mediafax. Premierul desemnat Ludovic Orban ar vrea ca marți să fie audiați viitorii miniștri în comisiile de specialitate, iar miercuri guvernul să ceară votul de încredere în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Conducerea Parlamentului va stabili luni calendarul audierii miniștrilor nominalizați în comisiile de specialitate și data votului de încredere. PSD vrea ca votul să aibă loc peste 2 săptămâni, pe 4 noiembrie. Surse din PNL afirmă că partidul premierului desemnat și-ar dori ca procedura să aibă loc cu o săptămână mai devreme. Ne aducem aminte, în 2017, la instalarea guvernului Grindeanu, audierile tuturor miniștrilor au durat 6 ore. PNL ar fi tăiat un nume de pe lista posibililor miniștri ai sănătății. La insistențele USR, partidul lui Dan Barna ar fi amenințat că nu va vota cabinetul dacă o persoană anume ar urma să fie nominalizată pentru acest portofoliu. Surse politice susțin că ar fi vorba despre medicul Horațiu Suciu. Victor Marin. Surse din cadrul PNL susțin că pe lista posibililor miniștri ai sănătății s-ar afla medicul chirurg Victor Costache de la Sibiu și Vasile Râmbu, directorul Spitalului de Urgență Suceava. Horațiu Suciu este șef de secție la Institutul de Chirurgie Cardiovasculară și Transplant din Târgu Mureș. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a făcut public de curând un sondaj pe pagina sa de Facebook. Demnitarul de opoziție întreabă, citez, ați fi de acord să votez un viitor ministru al sănătății care ia șpagă? Emanuel Ungureanu nu a spus la cine se referă, dar s-a declarat sigur că unul dintre numele vehiculate pentru portofoliul sănătății a luat mită de la pacienți. Citez din nou. Asta știu cu precizie și sunt foarte multe mărturii în acest sens. Liderul USR Dan Barna a declarat ulterior că sunt persoane pe lista de potențial miniștri care au probleme de integritate și că decizia privind susținerea acordată guvernului Orban depinde de lista propusă de premierul desemnat. Contactat de Europa FM, deputatul Emanuel Ungureanu a spus că va încerca prin toate mijloacele să împiedice numirea unui ministru al sănătății care ar fi luat mită de la pacienți. Voi fi extrem de clar. În cazul în care PNL va insista cu acel nume, în Comisia de Sănătate, la audieri, vor veni mamele care i-au dat șpagă. N-ar fi trebuit totuși să se adreseze parchetului? Sau dacă aveți dumneavoastră mărturie în acest sens, n-ar fi trebuit să depuneți o plângere penală? Direcția Generală Anticorupție are mai multe acțiuni în spitalele din România pe asemenea situații. Am avut o colaborare cu DGA Cluj, de exemplu, pentru prinderea unui șpăgar care este sub control judiciar Și copilul de 18 ani care a apelat la mine m-a rugat să găsim o soluție ca să-l opereze cineva. Acesta este motivul pentru care pe anumite specializări, acolo unde pacienții nu au alternative, nu sunt dispuse să facă denunți, pentru că practic li se spune banii sau viața. Din punct de vedere juridic, aceste fapte, și dacă s-ar fi petrecut la virgulă, după cum povestiți, nu constituie o mărturie și cu atât mai puțin nu puteți spune că știți cu precizie că unul dintre numele vehiculate ar fi luat mită. Ba știu cu precizie că unul dintre aceste nume au luat mită. Faptul că oamenii n-au fost dispuși să meargă, cum se spune, în justiție până la capăt, au avut această justificare. Oricine va prelua Ministerul Sănătății va avea o misiune foarte grea, au spus la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață. În opinia lor, partidele care au provocat căderea guvernului Dăncilă nu ar avea propuneri satisfăcătoare pentru sistemul public de sănătate. Partidul Național Liberal, USR Plus, nu au pregătit un om să nu bâșbuie și să caute prin sălile de operație, ceea ce din punctul nostru de vedere este inadmisibil. Să numească totuși un ministru care știe politici de sănătate, care să pregătească, pentru că nu încep de mâine să dea afară oameni din minister, trebuie să faci un audit al personalului din minister. Cine este într-adevăr competent, cine e incompetent? Asta durează cel puțin un an de zile. Partidele au această obligație să numească, chiar dacă e pentru scurt timp, să numească niște profesioniști care să pregătească terenul pentru ceva va veni, nu? Potrivit Oanei Gheorghiu, majorarea salariilor personalului medical nu a rezolvat problemele din sistemul de sănătate. Personalul tehnic este foarte prost plătit, adică ca să facă implementare de proiecte și să atragă bani în investiții, trebuie oameni profesioniști din nou. Gândiți-vă că salariul unui om tehnic dintr-un spital e undeva în jur de 2500, poate 3000 de lei, cei care au vechime mare. Ce fel de oameni poți să atragi tu pe posturile astea de o importanță majoră în implementare? Au crescut salariile medicilor, dar nu este suficient. Asociația Dăruiește Viață este cea care construiește primul spital de oncologie pediatrică din România cu bani doar din donații și sponsorizări. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Citat la parchetul general în dosarul colectiv, fostul ministru al sănătății Nicolae Boniceu a invocat motive personale ca să nu se prezinte. Ar fi trebuit să discute cu procurorii ieri dimineață. Nicolae Boniceu a fost chemat în calitate de martor. Ancheta asupra incendiului din clubul bucureștean vizează și felul în care autoritățile au gestionat situația. Dintre cele 64 de victime, cele mai multe au murit după ce ajunseseră la spital. Elena Blănaru. Avocatul victimelor și familiilor victimelor din clubul colectiv Doru Viorel Ursu a declarat că fostul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat în fața procurorilor. Avocatul victimelor cere ca fostul demnitar să fie adus cu mandat. Speranța a renăscut, iar dacă nu o să urmăriți evoluția, o să vedeți că probabil vom ajunge în sfârșit la marii responsabili. Pentru că e vorba de cum era sistemul românesc pregătit pentru ce au făcut domniile lor. În noiembrie 2015, la puțin timp după tragedia de la colectiv, Nicolae Bănicioiu declara că autoritățile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniții. Ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Marți a fost audiat și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, timp de 4 ore, tot în calitate de martor. Audierile au loc în dosarul deschis în urmă cu 3 ani după plângerile depuse de părinții victimelor și supraviețuitorilor tragediei de la colectiv, care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă. Pe 30 octombrie se împlinesc 4 ani de la tragedia de la colectiv. În urma incendiului au murit la fața locului 26 de persoane, dar numărul victimelor a ajuns apoi la 65 de tineri. În prezent, zeci de persoane care au suferit arsuri se află încă sub tratament. 50 de milioane de euro din bugetul comunitar vor fi alocate pentru a sprijini pe fermierii afectați de pesta porcină africană. Decizia a fost luată ieri de plenul Parlamentului European. Proiectul a fost aprobat în urma amendamentelor depuse de europarlamentari PNL, după cum a anunțat Siegfried Mureșan. Eurodeputatul a declarat la Europa FM că cum vor ajunge acești bani la fermierii români. Sunt bani care vor veni între 1 ianuarie și 31 decembrie 2020. I-am pus deoparte în bugetul Uniunii Europene pentru a putea ajuta imediat fermierii afectați dacă vor izbucni focare de peste porcina africană. Banii sunt pentru fermierii din toată Uniunea Europeană. Dacă pe durata anului vom vedea că nu e nevoie de ei, îi putem aloca și putem sprijini fermierii afectați de alte eventuale boli sau aflați în alte situații de criză. Virusul pestei porcine a fost confirmat prima dată în România în vara anului 2017, de altfel, dintre toate țările Uniunii Europene, România a fost cea mai afectată din cauza numărului mare de cazuri de pestă porcină africană. 9 imigranți clandestini au fost găsiți în viață într-un camion pe autostradă din Marea Britanie. Tirul se îndrepta spre Londra și a fost oprit de poliție în comitatul Kent. Înainte de a fi predați Departamentului pentru Imigrație, cei 9 au fost supuși unui control medical. Ieri dimineață, 39 de cadavre au fost găsite la bordul altui camion înmatriculat în Bulgaria. Cel mai probabil victimele sunt migranți clandestini. Ioana Dumitrescu. Bulgaria cooperează cu autoritățile britanice în ancheta descoperirii celor 39 de cadavre într-un camion parcat într-un parc industrial din orașul englez Essex. Șeful guvernului de la Sofia, Boyko Borisov, a declarat aseară că persoanele descoperite fără suflare nu s-au îmbarcat în respectivul camion în Bulgaria, pentru că vehiculul nu a mai intrat în această țară după înmatricularea din 2017. Șoferul, un tânăr nord-irlandez, se află în custodia autorităților. Șocat de cele întâmplate, premierul britanic Boris Johnson a făcut apel în Parlament pentru găsirea și pedepsirea vinovaților. All such traders in human beings should be hunted down and brought to justice. Toți acești traficanți de ființe umane trebuie vânați și aduși în fața instanței, a insistat Boris Johnson. Un reprezentant al organizației Amnesty International spune că tragedia dovedește pericolele la care migranții se expun în încercările de a ajunge în Regatul Unit, ale cărui politici actuale le refuză acestora opțiuni sigure și legale. În august 2015, 71 de migranți erau descoperiți asfixiați într-un camion abandonat pe o autostradă din Austria, la granița cu Ungaria. În această vară, 4 indivizi au fost găsiți vinovați și condamnați la închisoare pe viață în acest caz care a șocat Europa. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ceață și burniță astăzi aproape toată ziua în estul Munteniei, Dobrogea și în zonele joase din Moldova. Aici temperaturile vor fi mai scăzute. ANM anunță că la această oră 20 de județe se află sub avertizare cod galben de ceață. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare deosebit de caldă și frumoasă, cu cel mai mult senin. Maximele vor fi între 13-14 grade în zonele cu ceață persistentă din Moldova și în jur de 29 de grade în Banat și sud-vestul Transilvaniei. Ceață și burniță și în capitală în prima parte a zilei, după care apare soarele, iar maxima ajunge la 21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Leo Messi a mai stabilit un record în Liga Campionilor, a ajuns la al 15-lea sezon consecutiv în care marchează. Starul Barcelonei a deschis scorul în minutul 3 al meciului de la Praga cu Slavia, al 33-lea adversar diferit în poarta căruia înscrie în competiția continentală. Performanță pe care au mai reușit-o Cristiano Ronaldo și Raul Gonzalez. Cehii au egalat în debutul reprizei secunde după o fază pornită de Nicușor Stanciu. Barcelona s-a impus cu 2-1 în urma unui autogol al cehilor și conduce grupa cu 7 puncte. În celălalt meci internațional, Milano a învins-o cu 2-0 pe Borussia Dortmund și a egalat echipa germană cu 4 puncte. Deținătoarea trofeului, FC Liverpool, a câștigat cu 4-1 în Belgia cu Genk. Oxlade-Chamberlain a reușit o dublă, iar la gazde, Yanis Hagi a intrat abia în minutul 87. Între timp, Napoli s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Red Bull Salzburg. Italienii au condus de fiecare dată, iar golurile austriecilor au fost marcate de norvegianul de 19 ani Erling Haaland, ajuns la 6 reușite în primele sale 3 meciuri de Champions League. Ajax Amsterdam a pierdut pe teren propriu cu Chelsea 0-1. Răzvan Marin a rămas și de această dată pe bancă, iar Baciuaia a marcat în minutul 86. În aceeași grupă, Valencia a condus la Lille, dar a rămas în 10 în minutul 84 și francezii au egalat în al 5-lea minut de prelungire. În fine, în grupa G, Benfica Lisabona a învins-o cu 2-1 pe Olympique Lyon după o mare gafă a portarului oaspeților. Și Red RB Leipzig a trecut cu același scor de Zenit Sankt Petersburg, care a condus la pauză în Germania. Diseară este etapa a treia a grupelor Europa League. CFR Cluj va juca în deplasare la Rennes. Golgheterul ardelenilor Bilelom Rani are unele probleme medicale și este incert, iar faptul că francezii nu au mai câștigat de 9 meciuri poate fi o sabie cu două tăișuri, a avertizat Dan Petrescu. De cealaltă parte, antrenorul lui Rennes, Julien Stefan, spune că este greu să joci împotriva CFR-ului, fiindcă este o echipă foarte experimentată, ce trece bine de la apărare la atac și este redutabilă la fazele fixe. Meciul va începe la ora 22. Nu e mortal, Dan Petrescu, deci el cu oricine joacă, ea sunt senzaționale. Ăștia n-au mai bătut pe nimeni de 9 meciuri. Era greu să uiți. Domnul Iosabie cu două tăișuri. Asta e problema, că statistic, după 9 meciuri nasoale, inevitabil vine unul bun. Azi,